na yo konense na koki komi misanyo sotendeko na kopamba na mbono kimbala mosusu to kolingana na biso bolingo eloko ya makasi di polense epai na ngai pe Soani na yo polense na koki kobi misanyo sotendeko na kopamba na mbono kimbala mosusu to kolingana na biso bolingo eloko ya makasi di polense epai na ngai pe Maria Maria Maria olakisi ngai somo na bolingo lelo yo di oyebaka na yo kaka koyoka Kovana na mwasi ne pasiboye Maria di oyo kelanga Maria mote malanga ye Nakani siyondi polima Polingonde loko kobonela Maria, Maria, Maria Ola kisinga isomo na bolingo Pero yo di oye baka Nayo kaka koyaka Kovana na mwasi ne pasiboye Dio yo kenanga Maria mote malanga ye takani sio ndimponima ulingondelo papo bondela mama yebuka Kaka koyoka, kwa bana na mwasi ne pasiboye.